Egunon deneri, gaur egun eta duela bost hilabete baino gehiago, eguneroko bizian sare sozialak idekitzen ditut. Egunero eta aldi batez baino gehiago. Adikzio bat bezala da. Ez da lagunen argazkiak ikusteko, baina Palestinan pasatzen dena segitzeko. Egunero genozidio argazkiak, bideoak, lekukotasunak begiratzen ditut. Goizean atzartzean, kafe bat edateko momentuan, ohean lokartua intzin, mugikorra pizten dut eta begiratzen dut. Egunero filmatutako hilketak, hondakinen artetik aterako gorputzak, eta bizirik dirauen begiradak ikusten ditut. Eta manera beldurgarri batez, ohitu egin naiz. Genozidioak nire eguneroko bizian parte hartzen du. Amets gaiztoa hor da, eta segitzen nau, nire itzala bezala. Batzutan ahantzen dut, eta batzutan, eguzkia odeien atzetik ateratzen den bezain modu ustegabean, nire burua eta gorputza estaltzen du. Atzartzean, bakartasun momentuetan, baina ere bi garagardo artean, edo elkarrizketa erdi batean. Momentu horietan argi dut, basakeri hauek orain eta berzeru azpian pasatzen ari direla, eta presente egiten dira. Baina denborarekin ez dakit gehiago zer galetu, zer erran nire palestinar lagunei. Nola berriak hartu? Ikusten ditudan irudiak haien historioa delako. Ikusten ditudan aurpegiak haien familienak direlako. Eta ikusten ditudan gorputzak eienak izaiten aldirelako. Gaur pasatzen diren gertakariak argi eta presente ukaitea, responsabilitate bat bezala ikusten dut. Ez dut uste bortxaz irudiak ikusi behar direnik, baina uste dut eguneratuta egon behar dugula, eta bereziki palestinar kazetariak segituz. Pasa egunan.